4 uur. Hila Noorzai. Provincies die hun eigen OV gaan regelen. Is dat de oplossing of levert het nou juist meer problemen op? Want als het commerciële bedrijven het nu niet lukt om rond te krijgen, waarom zou het de provincie dan wel lukken? Gaan we het zo over hebben in 1 Vandaag. Maar nu eerst nog steeds alle hands aan dek op de Tech Campus in Eindhoven. Hoor je nu in het NOS Journaal. En dat krijg je van Katrien Straatman. Nog de hele avond heeft het verkeer in Eindhoven last van een dreigend gaslek. Vlakbij de high-tech campus staat een grote gasleiding op knappen en dat komt door een verzakking. Een grote kraan moet nu voor een oplossing zorgen, zegt een verslaggever van Omroep Brabant. Een 3 meter brede, 45 ton zware kraan. En die moet zometeen een installatie dat boven de leiding staat, moet ze zometeen gaan wegtakelen. Die installatie die is verzakt. Er is zand weggespoeld. Die installatie is gaan zakken en heeft ervoor gezorgd dat er in een hele grote gasleiding, die onder hoge druk staat, die is gaan verbuigen. Ja, en er is een kans dat dat gaat exploderen. Ondertussen is het gebied rondom de leiding afgezet. En ook de A2 en N2 zijn deels afgesloten. Voor de avondspits betekent het dat de A2 en de N2 absoluut niet open gaan. Er is op dit moment daar een te groot gevaar voor. Die kraan moet eerst nog komen. Die is onder politiebegeleiding onderweg naar Eindhoven. Dan moet dat allemaal, heel die installatie nog veiliggesteld worden. Dan moet er nog gestut worden. Het gaat hier echt nog uren duren. Daarom roept Rijkswaterstaat mensen ook op om Eindhoven nu te mijden. De Nederlandse bank heeft een boete van bijna 3 miljoen euro opgelegd aan cryptohandelsplatform Crypto.com. Het bedrijf bood diensten aan in Nederland zonder zich te registreren bij de Nederlandse bank. Sinds 2020 moeten handelsplatformen voor cryptomunten als Bitcoin geregistreerd staan bij DNB. De centrale bank wil zo kunnen controleren of deze platforms wel genoeg doen om witwassen of financiering van terrorisme tegen te gaan. Na de lidstaten heeft nu ook het Europees Parlement ingestemd met een veelomvattende AI-wet. Die moet duidelijk maken wat er wel en niet mag op het gebied van kunstmatige intelligentie. Zo moet onder meer voor chatbots duidelijk zijn hoe ze werken en op basis van welke data ze getraind zijn. GroenLinks, PvdA en NSC willen middels hun initiatiefwet provincies de mogelijkheid bieden om zelf een OV-bedrijf op te zetten. De aanbesteding van het openbaar vervoer wordt geregeld door de provincies, maar gaat in sommige delen van het land erg moeizaam. Zo is in Zeeland geen enkel bedrijf geïnteresseerd om vanaf volgend jaar bussen te laten rijden. En bij een schietpartij in het Midden-Amerikaanse land Belize is een Nederlandse vrouw van 43 omgekomen, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook een meisje van 8 kwam om en 2 anderen raakten gewond. Er is een verdachte opgepakt die zichzelf bij de politie had gemeld. 3 celgenoten die een gevangene in Antwerpen dagenlang hebben toegetakeld worden onder meer verdacht van poging tot moord. Het Belgische Openbaar Ministerie zegt dat ze de man levensgevaarlijk hebben verwond. Hij kreeg kokend water over zich heen, werd met een bezemsteel verkracht en moest uitwerpselen eten. Het personeel van de gevangenis greep niet in. Ze zeggen dat het veel te druk is voor hen door de overbevolking in de Belgische gevangenissen, vertelt correspondent Tijn Sade. De cellen zijn overbezet, cipiers zijn overbelast, veel te weinig personeel. Nou, ze gaan een cel checken en dan blijft het bij. Ze kijken even of de gevangene nog een teken van leven geeft. Hij gaf dat toe, beschaamd, maar ja, voor meer hebben ze gewoon geen tijd. Dus een sterk verwijt richting de politiek. Zij, de politici, moeten deze situatie verbeteren. De minister van Justitie zegt dat er een onderzoek komt naar het incident in de gevangenis in Antwerpen. Hij noemt het voorval gruwelijk en weerzinwekkend. Bij een Israëlische luchtaanval in de buurt van de Libanese stad Tyrus zijn 2 mensen omgekomen. Ze zaten in een auto en reden op de openbare weg. Israël zegt dat een van de doden een belangrijk lid was van Hamas. Hij zou terreurcellen opdracht hebben gegeven tot aanvallen op Israëliërs en Joden over de hele wereld. Het tweede slachtoffer was een Syriër, zeggen Libanese media. Bij de aanval in Libanon raakte ook iemand gewond. Het weer nog, het is droog, maar bewolkt bij 11 tot 14 graden. Vanavond klaart het geleidelijk op, maar echt koude nacht wordt het niet. Morgen periode met zon, 14 graden in het noorden tot 18 in het zuiden, dus erg zacht. Dankjewel, Katrien. Dan de situatie op de weg krijg je van Bianca Damink. Is het druk op de weg, Bianca? Nou, de spits is begonnen en de meeste files leveren nog niet zo heel veel vertraging op. Maar Eindhoven is een heel groot probleem vanmiddag. Je kunt de regio Eindhoven voorlopig het beste helemaal mijden.

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat provincies voortaan hun eigen openbaar vervoer mogen regelen. Nu zijn provincies nog wettelijk verplicht het openbaar vervoer uit te besteden aan commerciële partijen. Maar ja, laten we eerlijk zijn, dat gaat niet altijd goed. Buslijnen die niet genoeg opleveren worden geschrapt. En OV-bedrijven komen vaak hun afspraken niet na. De vraag is of deze problemen dan opgelost worden als provincies het zelf gaan regelen. Aan de telefoon verkeerseconoom van de Vrije Universiteit in Amsterdam, Erik Verhoef. Goedemiddag, meneer Verhoef. Ja, goedemiddag. Kunt u mij uitleggen hoe provincies op dit moment hun openbaar vervoer hebben geregeld? Nou, dat gaat inderdaad, hè, dat zei u in de inleiding al, dat gaat via aanbestedingen. Dus eens in de zoveel tijd mogen openbaar vervoersbedrijven of bedrijven die dat willen aanbieden, die kunnen dan in een aanbesteding meedoen om het recht om het openbaar vervoer in een bepaalde regio te mogen aanbieden. Dat doen we eigenlijk ongeveer sinds het jaar 2000. En de gedachte ooit om het op die manier te gaan doen is dat je dan op gezette tijden in elk geval die openbaar vervoersbedrijven met elkaar laat concurreren. Want uiteindelijk is het natuurlijk de overheid die dan kiest welk van de bedrijven het recht krijgt om dat te gaan doen. En die kiest dan uiteraard de beste. En het idee was dat je op die manier dat openbaar vervoer wat efficiënter zou maken. Nou, dat is in elk geval in termen van kostenbesparingen gelukt. Dus als je kijkt naar de evaluaties daarvan, dan heeft het inderdaad geleid tot lagere kosten voor het aanbieden van het openbaar vervoer. Maar het gevoel wordt wel steeds breder dat er toch ook wel nadelen zitten aan de manier waarop we op dit moment die aanbestedingen doen. En dat heeft veel te maken met dat eigenlijk de nadruk heel erg ligt op dat kostenaspect. Ja, terwijl je met het openbaar vervoer natuurlijk ook heel andere dingen wilt bereiken. En waar we het nu over hebben, komt er ook een beetje uit voort natuurlijk, die discussie. Ja, nou die manier van aanbesteden, die u zegt het al, levert dus niet altijd goede resultaten op. Onze verslaggever Harm van Attenveld maakte vorige maand nog een reportage over 4 OV-regio's waar sinds december nieuwe busvervoerders rijden. En in alle 4 die regio's zijn er klachten en dat is dan vooral ook in de Zaanstreek. Als ik hem nodig heb, ik ben 4 keer geweest en het was 4 keer een ramp. Soms staat hij wel op het app of zo of daar op het bord, maar dat komt hij helemaal niet opdagen, zeg maar. Dat dan 2 minuten voordat de bus die jij verwacht zou moeten aankomen, dat hij ineens vervalt. Oh, wat een ellende. Ik voel dat ook al. Ja. Van die bussen die dan niet rijden, dat is vervelend. Maar in Zeeland hebben ze dan nog een groter probleem, toch Lammert? Ja, klopt. Daar heeft dit najaar namelijk geen enkele partij interesse getoond in de concessie op het openbaar vervoer. Dus daar sloeg de paniek wel even toe. Voor nu heeft de provincie het contract met de huidige vervoerder, Arriva, voor 2 jaar verlengd. Dus tot eind 2026 blijven de bussen daar nog gewoon rijden. Ja, meneer Verhoef, als we dan bijvoorbeeld naar Zeeland kijken, zou dat dan daar wel een goede oplossing zijn dus om het zelf te regelen? Nou, het zou misschien een oplossing kunnen zijn, maar eigenlijk is mijn diagnose is dat het probleem eigenlijk ergens anders ligt. Want waarom is het zo dat er geen bedrijven geïnteresseerd zijn om dit te doen? Nou, waarschijnlijk omdat het onvoldoende kostendekkend aangeboden kan worden. En wat daar dan achter ligt, is toch de beleidskeuze. Hoeveel geld zijn we bereid om te betalen voor openbaar vervoer in de regio? Dus als daar het echte probleem zit, dan zou je eigenlijk als conclusie kunnen trekken. En dat sommige partijen in de Tweede Kamer zullen dat ook wel doen en daar ook wel voor pleiten. Maar toch dat er echt meer geld naar het regionaal openbaar vervoer zou moeten gaan. En eerlijk gezegd verwacht ik op dit moment daar meer van dan van de mogelijkheid waar nu dan over gesproken wordt dat provincies het zelf gaan doen. Want ja, als professionele vervoersbedrijven dat niet kunnen doen op een manier die rendabel is, waarom zouden provincies dat zelf dan wel kunnen doen? Dat gaat natuurlijk ook geld kosten als die provincies dat doen. En je moet je echt afvragen of een overheid dit nou beter kan doen dan een OV-bedrijf. Maar goed, aan de andere kant wordt er dan gezegd, kijk, in die grote steden, Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, die hebben allemaal wel een eigen OV-bedrijf, dus het kan ergens wel werken. Ja, dat is ook zo. Het kan zeker ook werken. Maar de reden waarom in die grote steden die bedrijven zijn blijven bestaan, want dat is natuurlijk nog van voortkomend ook uit hoe het vroeger was georganiseerd, is dat het juist bij zo'n heel dicht netwerk in zo'n grote stad is het ook wel heel moeilijk om je voor te stellen dat dat over zou gaan in andere handen. Dus als je, mijn universiteit staat dan in Amsterdam, dus ik kom er nog wel eens. Ja, als je probeert voor te stellen dat je dat opeens door een ander bedrijf laat aanbieden, ja, wat verwacht je daarmee te kunnen bereiken? Dus je hebt al dat materieel, al dat personeel wat in dienst is. Dat is niet zomaar over te nemen door een ander bedrijf. Maar de situatie in zo'n stad en ook de rol van het openbaar vervoer, maar ook de mogelijkheden om dat op een kostendekkende manier aan te bieden, ja, dat is wel heel anders dan in zo'n regio. Dus het laat zich maar moeilijk met elkaar vergelijken, zou ik zeggen. Lammert, jij hebt de Zeeuwse gedeputeerde van infrastructuur gevraagd wat hij dus van het idee vindt. Wat zei hij? Ja, klopt. Dat is Harry van der Maas. Nou, hij kon helaas niet aan de telefoon komen, maar hij laat ons schriftelijk weten dat hij het een positieve ontwikkeling vindt. Voor de nieuwe aanbesteding in Zeeland komt de wetswijziging te laat, omdat bussenvoer in eigen beheer op zo'n korte termijn niet meer te realiseren is. Maar voor daarna zou het zeker interessant kunnen zijn, ook omdat, wanneer je zelf aan de knoppen zit, zegt hij, je sneller wijzigingen in het OV kunt doorvoeren. Meneer Verhoef, is de conclusie, als ik u zo hoor, eigenlijk gewoon dat er meer geld nodig is om het openbaar vervoer op peil te houden in de regio's met minder inwoners, zelfs als dat niet genoeg opbrengt, toch? Ja, dat zou wel een conclusie zijn. En ik pas altijd een beetje op met de conclusie van dat we problemen kunnen oplossen of alleen maar moeten willen oplossen met meer geld. Maar in dit geval, dus als het gaat over het regionaal openbaar vervoer, ja, is toch wel een onderdeel van de oplossing naar de lange termijn dat er wel meer geld heen moet. En daarnaast zou mijn pleidooi zijn om dat hele aanbestedingsinstrument nog eens een keer heel goed tegen het licht te houden en te bedenken van ja, dat hebben we destijds vormgegeven met in gedachte dat we het rendabeler wilden maken. Nu zijn eigenlijk de beleidsdoelen wat verschoven, hè? Ja. Dus we zien nu openbaar vervoer toch eigenlijk ook als de oplossing voor de mobiliteit in de toekomst. Het is een basisbehoefte. Ja, het is een basisbehoefte. Maar als we rond 2050 inderdaad klimaatneutraal en volkomen circulair willen leven, wonen, werken en reizen, ja, dan gaat het openbaar vervoer ook een stuk belangrijker worden. Dus eigenlijk moeten we ook onder ogen zien dat we juist zouden moeten willen groeien met het openbaar vervoer. En de laatste tijd is het zo dat als ik door u of door uw collega's gevraagd word om iets te zeggen over openbaar vervoer, is hetzelfde waarom het zo goed gaat met het openbaar vervoer. Nou goed, wat vindt u er dan van als er vandaag dus zo'n plan naar buiten komt over om het misschien dan maar zelf te gaan regelen? Denkt u dan niet, oh, daar gaan we weer? Nou, ik denk dat een heel klein beetje. Ik snap waar het vandaan komt. Ik denk dat tegelijkertijd ook wel, we zijn destijds, dus eind jaren 90, begin jaren 0, niet voor niks begonnen met die aanbestedingen. Want als je dit soort producten, dit soort diensten door overheidsdiensten laat aanbieden, dat heeft ook allerlei nadelen. En daar moeten we de ogen niet voor sluiten. Het is niet zo dat de redenen waarom dat destijds niet zo goed werkte, dat die nu opeens verdwenen zijn. Dus laten we niet dezelfde fouten van enkele decennia geleden nog een keer maken. Maar ik denk inderdaad wel van, nou ja, dit zijn wel heel veel uitingen, snel achter elkaar, die laten te zien dat we eigenlijk met z'n allen te weinig over hebben voor het regionale openbaar vervoer. Ja, u zegt met z'n allen te weinig daarvoor over hebben. Moet ik dan bedenken, oké, ik moet daar gewoon meer voor gaan betalen, een duurder buskaartje? Nou, een onderdeel daarvan is de reiziger. Maar we hebben natuurlijk een lange traditie van het subsidiëren van openbaar vervoer. En daar zijn ook belangrijke redenen voor, hè. Het is ook een vervoerswijze die we voor bepaalde groepen natuurlijk in de lucht willen houden. Daarnaast is het zo dat er heel veel vaste kosten zijn die ook gefinancierd moeten worden. Dus er zijn allerlei redenen om dat vanuit overheidsmiddelen te willen ondersteunen. Dus ik kijk zeker niet alleen naar de reiziger, ik kijk ook naar de overheden. Maar er moet uiteindelijk gewoon wel ergens het geld vandaan gehaald worden. Precies, en dat zou dan inderdaad overheidsgeld zijn. Ja, en denkt u dat het dan wel weer haalbaar is om het OV gewoon weer goed te regelen overal in het land? Nou, ik denk dat het in elk geval beter kan. Dus als we kijken hoe, en dat lijkt misschien alweer even geleden, maar vlak voor corona begon, waren we met z'n allen eigenlijk heel tevreden over hoe het openbaar vervoer functioneerde. Het was punctueel. De bussen en de treinen die waren eerder te vol dan te leeg. Dus het ging eigenlijk heel goed met het openbaar vervoer toen. Ik denk dat we beter kunnen dan we op dit moment doen. En dat zou denk ik nu ook echt de insteek van het beleid moeten zijn. Ook, en ik stip het net al aan, in de toekomst gaan we dat openbaar vervoer echt hard nodig hebben. En als je dat nu langzaam laat versloffen, dan is het weer op poten krijgen van het openbaar vervoer. Dat gaat misschien nog wat duurder worden dan dat je het nu voldoende stut en ervoor zorgt dat je inderdaad met een goed OV-systeem de energietransitie ingaat. Werk aan de winkel dus. Verkeerseconoom Erik Verhoef, dank u wel. straks. Elke ochtend een vers eitje rapen van je eigen hobbykippen. Nou, dat klinkt heerlijk. Toch adviseert het voedingscentrum niet alleen eieren te eten van je eigen kippen. Want er kan dus een hoge concentratie PFAS in zitten. Onze verslaggever gaat langs bij een hobbyboer. Maar nu eerst gaan we naar Bianca Damink voor het verkeer. Het verkeer staat voornamelijk helemaal vast rond Eindhoven. Dat komt doordat de A2 en de N2 in beide richtingen dicht zijn. Het is vanwege een spoedreparatie en een gasleiding daar. En dat gaat waarschijnlijk nog tot in de loop van de avond duren. Je kunt omrijden via de A73. Dat geldt voor het verkeer in beide richtingen. Of eventueel via Antwerpen als je onderweg bent naar Limburg. Verder staat er een lange file op de A10 Zuid bij Amsterdam. Daar zijn 3 rijstroken dicht. De vertraging is een half uur. Eén vandaag. Lammert, jij wilt het hebben over mysterieuze dood van een klokkenluider. Ja, want in een rechtszaak tegen Boeing is een oud-medewerker van de vliegtuigbouwer dood in zijn auto gevonden. Het gaat om een klokkenluider die voor de rechter onder Ede misstanden verklaarde over de veiligheidsprocedures bij de bouw van Boeing-vliegtuigen. Zo zou de nieuwe leiding sneller willen produceren, waarbij veiligheidsprocedures volgens hem niet goed werden uitgevoerd, zegt Telegraaf luchtvaartjournalist Iteke de Jong. De zaak rond Boeing draait om het feit dat zij eigenlijk ondeugdelijk vliegtuigen af zouden leveren. En dat is al zeker een jaar of 5 is dat gaande nadat er 2 dodelijke rampen zijn geweest met een bepaald vliegtuigtype. En sindsdien zijn de verhalen eigenlijk losgekomen over dat de vliegtuigfabrikant vanuit winstmaximalisatie en de concurrentiestrijd met Airbus eigenlijk af en toe steken laat vallen bij de productie van hun vliegtuigen. Oei, oké, dus deze rechtszaak liep en toen ging deze man ineens dood. Ja, hij had vorige week al in het eerste deel van zijn zaak een getuigenis afgelegd en zaterdag zou hij het tweede deel afleggen. Maar hij kwam niet opdagen en zijn advocaten konden hem niet bereiken en uiteindelijk werd hij dus inderdaad dood in zijn auto gevonden op de parkeerplaats van zijn hotel. Volgens de lijkschouwer gaat het om zelfdoding, maar zijn advocaat gelooft dat niet. Maar het is hoe dan ook een opvallend verhaal, zegt de Jong. Ja, alle alarmbellen eigenlijk zijn gaan rinkelen bij iedereen. Van, hé, dit lijkt nu op een film, maar is dit nou echt? Hè? Boeing heeft er zelf ook op gereageerd en ze hebben gezegd van, nou, wat heel verdrietig dat dit nu gebeurd is. De politie heeft de zaak nog in onderzoek. Maar je kunt je voorstellen dat internet op dit moment bol staat van alle, nou ja, we noemen het nu nog maar even complottheorieën. Goed, de politie zoekt de zaak dus nu verder uit. Maar hoe gaat het nou met de veiligheid van de Boeing-vliegtuigen? Nou, ik maak me best wel een beetje zorgen. Zo waren er de afgelopen 2 weken opnieuw problemen met Boeing-toestellen. 1 in Houston met een defect landingsgestel. En 1 in Nieuw-Zeeland maakte een Boeing-toestel van de Zuid-Amerikaanse maatschappij LATAM ineens een duikvlucht naar beneden. Over 3 weken vlieg ik naar de VS voor een podcastserie. In een Boeing is het wel veilig om in te stappen. In principe kun jij gewoon instappen, veilig. Maar Boeing moet wel laten zien dat ze gewoon het echt onder controle krijgt. En dat is gewoon heel erg lastig gebleken in de afgelopen 5 jaar. Want zo'n bedrijf, het is een tanker. Hè? Dat gaat niet van de een op de andere dag, is dat natuurlijk anders. En Boeing heeft ook een traditie van dat ze heel veel uitbesteedt aan onderaannemers. Waardoor je dus eigenlijk een deel van de kwaliteitscontrole, die zet je eigenlijk buiten de deur. Nu heeft het bedrijf aangegeven van, nou, misschien moeten we dan zelf maar 1 van de onderaannemers zelf kopen. Dat we die incorporeren in onze eigen productieproces. Maar ja, er gaan ook jaren gaan er overheen voordat je dat er weer helemaal goed hebt. En daar moeten allemaal checks en balances voor zijn. Dus dat zijn allemaal geen oplossingen voor de korte termijn. Maar gezien de schadeclaims die het bedrijf nu boven het hoofd hangt, 3 passagiers van het toestel dat begin dit jaar een deurpaneel verloor eisen $1 miljard, denk ik dat het bedrijf er alles aan doet om hun toestellen veilig de lucht in te sturen. Nou, dat hoop ik voor je. Dat hoop ik ook. Het is een beetje een onduidelijk advies van het voedingscentrum vandaag. Eet niet te veel eieren van de eigen hobbykippen. Wissel ze af met eitjes uit de winkel. Uit steekproeven blijkt dat er te veel PFAS in de hobby-eieren kan zitten. Die stof kan schadelijk zijn voor het immuunsysteem en je lever. Nou, op zoek naar meer duidelijkheid ging onze verslaggever Laura Kors een hobbykip eieren rapen in winkel. Ik heb geen spinnenwebben weggedaan, want dat doe ik 1 keer in de 14 dagen. Dus we gaan nu de kippenren vol spinnenwebben in. Ach jee. Nee, dat valt wel mee. Ze kijken ons wat achterdochtig aan nu. Ja, maar ze kennen u niet. Sorry? Ze kennen u niet. Hier zitten er 8 in, maar die leggen niet allemaal. Ik heb 3-4 eitjes op een dag. En eten ze op? Ik eet ze op, ja. Mijn heel gezin eet gewoon de eieren op, ja. Aletta Suiker, hobbykiphouder uit het Brabantse Vinkel. Vandaag dus het advies om niet te veel eieren van de eigen hobbykippen te eten, maar die af te wisselen met eieren uit de winkel. Wat vindt u ervan? Ja, ik heb het gehoord, maar ik ben eigenwijs. Ik ga dat toch niet doen. Als je naar de winkel een eitje gaat, dan kijk je toch ook, tenminste ik, naar vrije uitloop-eieren of biologische eieren. Ik denk, ja, die beesten hebben ook buiten gezeten. Net als die van mij. Die mij zitten nou dan overkapt vanwege de vogelgriep nog. Want daar hebben we dan ook nog op de achtergrond mee te maken. Dus ik denk van, ja, ik weet wat ze gegeten hebben. Ik weet waar ze zitten. Ik zit niet echt onder de industrie hier. Denk ik dan. En ik denk, ja, en in die eieren die ik dan in de winkel koop, die beesten hebben ook buiten gelopen. Dus waar hebben die dan buiten gelopen? Dat weet ik dan niet. En bij dit wel. Nou, dat is een goede vraag. Die heb ik gesteld aan de NVWA. In 2023 zijn er 41 monsters van commerciële eieren uit heel Nederland onderzocht. 20% daarvan was van de vrije uitloop, waar u het over heeft. En in geen van de monsters is een overschrijding van de wettelijke norm geconstateerd. Dus daar gaat het wel goed. Ja, dan vraag ik me af, wat doen wij dan fout? Dus ik denk van, ja, en het is niet dat ik er iedere dag 3 of 4 eet. Dus ik denk hoeveel van, eten we? Nou, ik denk 4 in de week of zo. Dus dat valt best mee. Ja. Ja, is dat zo? Of is dat dan dus al te veel? Nou, daar ga ik niet over nadenken. Ik ga gewoon altijd lekker genieten van mijn eigen eitjes. Ja. Want het heeft dus te maken met PFAS. Ja. Er is onderzocht door de NVWA dat in eieren van hobbykippen, ja, dat daar een te hoog gehalte aan PFAS zit en in winkeleieren niet. Nu is het zo dat de bron van de PFAS niet bekend is en ook niet waar precies in Nederland het ergste is. Maar het advies is wel degelijk: eet niet te veel hobbykip-eieren. Haal ook uit de winkel als je dat wilt. En dan vraag ik me af, hoeveel hobbyfokkers zijn getest? Het RIVM gaat dat onderzoek nu overnemen en gaat op grotere schaal kijken hoe dat zit met die hobbykip-eieren. Ja. Ik denk, nou, laten we eerst maar eens het landelijke onderzoek afwachten de komende tijd. En dan kan ik mijn mening nog daarop bijstellen. Ik heb gesproken met het ministerie, de NVWA, het RIVM en het voedingscentrum. Niemand kan zeggen hoeveel hobbykip-eieren te veel is en in welke regio's het erger is. Maar de uitkomst van steekproeven was zorgwekkend genoeg voor dit landelijke advies. De instanties zeggen geen informatie achter te willen houden, ook al is die informatie dus onduidelijk. Iedereen moet een eigen afweging maken, al dus het voedingscentrum. Aletta Suiker heeft 28 eieren per week. Weggooien is geen optie. Mochten we echt te veel eitjes hebben, dan kun je die gewoon koken en vermalen. En dan kun je het weer teruggeven aan de kippen. Er gaat bij ons niks in de prullenbak. Maar dan eten de kippen hun eigen PFAS-eieren? Dan eten ze dat, ja. Het is de hele tijd dezelfde die geluid maakt, hè? Nou, ik denk dat wij ze van het legnestje gestoord hebben. En dat die kip dadelijk nog even lekker een eitje gaat leggen. Waar zou eventueel een PFAS-bron zitten hier in de buurt? Yes. Dan denk ik eigenlijk meer aan industrie, denk ik nu. En dan zou het op het industrieterrein in Sertogenbosch zijn. En ik denk, waar zit tegenwoordig geen PFAS in? Als je kraanwater drinkt, hoor ik PFAS. Als je vlees zit, ik noem maar wat even heel kort de bocht groeihormonen in. Als je bepaalde kleurstoffen zitten in etenswaren, ik denk, ja. Maar dat wil niet zeggen dat ik mijn kippetjes wegdoe. Want ik heb ook een paar, die zitten in een ander hokje. Die zijn al heel oud en die mogen hier gewoon langzaam oud worden. Die leggen ook niet meer, maar dat is gewoon netjes bij ons sterven, zal ik het zo maar zeggen. U gaat ze niet slachten en opeten? Nee, wij eten niet onze eigen kip op. Nee. Andermans kippen wel? Ik kan wel bij de slager of bij de polier kip gaan halen, maar niet onze eigen dieren. Nee. Waar zijn de eieren die u zojuist geraapt heeft? Die heb ik net in de auto gezien. Ja, als je ze durft, mag je ze meenemen. Want ze zijn van vandaag en gisteren. 7 eitjes, mooi in een doosje. Ja. Wit en bruine. Ja, een kip met rode oren, die legt bruine eieren. En een kip met witte oortjes legt witte eieren. Als ik het durf, zei u erbij. Ja, omdat u zo, omdat nu van de PFAS is. Ik neem ze mee voor onze presentatoren Lammert en Hila. Kunnen ze koken of bakken en testen of ze smaken. Ja, wat. En dan hopen dat we neervallen, Laura. Wat is dit nou? Maar Lammer, durf je het aan? Ja, joh, kom maar op met die eitjes. Zit overal PFAS in, joh. Goed, dankjewel, Laura. Ik kijk naar uit. Lekker, zin in. Dan, er is veel regen gevallen de afgelopen maanden. En dat zorgt voor veel overlast, zoals bij begraafplaatsen. Hoe dat zit, hoor je zo. Maar nu eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. En dat krijg je van Katrien Straatman. In de VS is de gedwongen verkoop van TikTok een stap dichterbij. Het Huis van Afgevaardigden heeft een wet aangenomen waarin staat dat de Chinese eigenaar de populaire video-app van de hand moet doen. Het bedrijf krijgt daar een half jaar de tijd voor, anders wordt de app in de VS verboden. 3 gevangenen die een celgenoot in Antwerpen dagenlang hebben toegetakeld worden onder meer verdacht van poging tot moord. Het Belgische Openbaar Ministerie zegt dat ze de man hebben verkracht en levensgevaarlijk hebben verwond. Naast justitie doet ook het Belgische gevangeniswezen onderzoek naar het incident. Israël zegt in Libanon een belangrijk lid van Hamas te hebben gedood. Dat gebeurde bij een luchtaanval in de buurt van de havenstad Tyrus. Volgens Israël zou de man terreurcellen opdracht hebben gegeven tot aanvallen op Israëliërs en Joden over de hele wereld. En Rijkswaterstaat raadt aan om de regio Eindhoven voorlopig te mijden. In de buurt van de high-tech campus dreigt een gasleiding te barsten. Een gebied van 200 meter is afgezet. Een deel van de A2 tussen Eindhoven en Maastricht is dicht, net als een gedeelte van de N2. Dankjewel, Katrien. Dan krijg je het weer van Peter Kuipers-Munneke. Het is nu nog in een groot deel van het land bewolkt, maar vannacht gaat het langzaam opklaren. Er stroomt ook hele zachte lucht het land binnen. Dat zorgt voor minimumtemperaturen van 1 graad of 8. En morgen dan breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Er is dan nog wel wat sluierbewolking. Maar toch wordt het echt een hele zachte dag. In het noorden van het land wordt het zo'n 16 graden. In het zuiden van het land kan het 18 graden worden. En daarbij staat een matige wind uit het zuiden. Nou, echt lentegevoel dus morgen. Nou, dat is vrijdag alweer voorbij. Oh. Want dan is het 's ochtends op de meeste plaatsen nog droog. Maar 's middags volgen er dan een paar flinke buien. Het blijft wel heel zacht met 15 graden. Zaterdag hebben we 's ochtends dan nog een paar buitjes, maar 's middags op de meeste plaatsen zon. Het wordt eigenlijk de beste dag van het weekend met 1 graad of 11. Want zondag dan hebben we weer wat regen en dan wordt het zo'n 12 graden. Nou ja, wat in ieder geval een gemene deler is van alle dagen die er nu komen, is dat het een stuk zachter is dan wat je normaal gesproken in maart zou mogen verwachten. Dankjewel, Peter. Dan de situatie op de weg, Bianca. Er zijn vanmiddag veel problemen rond Eindhoven. De A2 Maastricht-Eindhoven is in beide richtingen dicht. Aan de zuidkant van de stad, ook de N2 is afgesloten in beide richtingen. Dat komt door de problemen met de gasleiding daar. Het gaat waarschijnlijk nog tot in de loop van de avond duren voordat is opgelost. Verkeer kan omrijden via de A73, Maasbracht-Nijmegen. Maar in de omgeving van Eindhoven staat het verkeer helemaal vast. Dus je kunt het beste Eindhoven voorlopig mijden. Wat verder opvalt is de A59. Naar Den Bosch sta je in de file tussen Waalwijk en Vlijmen door een pechgeval. Daar is 1 rijstrook dicht. De vertraging is 40 minuten. En het is druk aan de zuidkant van Amsterdam. En dat komt door een ongeluk op de A10-Zuid bij Amsterdam-Buitenveldert. Er zijn 2 rijstroken dicht richting Utrecht. Vertraging is 1/2 uur. En op de A4 naar Amsterdam sta je daardoor ook in de file voor knooppunt de Nieuwe Meer. En daar moet je ook rekening houden met 1/2 uur extra reistijd. Eén vandaag. Hila Noorzai. Het moet makkelijker worden om peuters naar een voorschool te laten gaan, omdat veel jonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand aan de basisschool beginnen, zegt de Algemene Vereniging van Schoolleiders, de AVS. Na een enquête onder 210 basisschooldirecteuren, 3 op de 4 maakt zich zorgen, is het resultaat daarvan. Nou, 1 daarvan is Mariska Wubbe, directeur van de P. Oosterlees School in Den Haag. Goedemiddag, mevrouw Wubbe. Ja, goedemiddag. Waar maakt u zich het meeste zorgen om? Ik maak me het meeste zorgen om dat er kinderen binnenkomen in groep 1 van de basisschool, die dus geen VVE, dus die geen voorschool hebben gehad, en daardoor gewoon een ontwikkelingsachterstand hebben. Want wat ligt hier dan? Oh, sorry. Wat ligt hier dan op zo'n voorschool? Ja, nou, ik zit in een wijk waarbij zeg maar veel kinderen van een andere nationaliteit de school bezoeken. Ik heb 51 nationaliteiten op mijn school. Oh. En dat betekent, ik heb 43 talen die op mijn school gesproken worden. En dat betekent dat heel veel kinderen de Nederlandse taal niet machtig zijn. En dan is 1,5 jaar extra tijd op de voorschool een enorme winst voor deze kinderen om daarna aan het onderwijs te kunnen beginnen. Want, dus dat is een van de punten die echt van groot belang is. Ja, want wat moet het niveau zijn dan als je begint? Ja, nou, kinderen moeten echt in het Nederlands wel een zin kunnen maken van minimaal zeg maar 5 woorden achter elkaar. En de kinderen die het Nederlands niet beheersen, die blijven echt steken in de zinnen van pak en loop. En dan zijn ze niet in staat om zichzelf goed te kunnen uiten. Maar het betekent ook dat je die achterstand die zij hebben dan nog maar in 2 kleuterjaren moet kunnen opvangen. Ja, en dat is best wel ingewikkeld. Ja, dat gaat het hard. Hoe komt het dan dat die leerlingen die achterstand hebben opgelopen? Ja, de ouders die spreken thuis vooral in hun eigen taal tegen het kind. En dat is prima, want ze moeten hun eigen moedertaal ook goed ontwikkelen. Alleen, doordat ze daarna Nederlands onderwijs gaan volgen, moeten ze ook die Nederlandse taal goed gaan leren. Ja, en daar zijn de ouders gewoon niet toe in staat vaak om dat zelf te kunnen. Dus dat betekent, die kinderen hebben hulp nodig bij het aanleren van de Nederlandse taal. Ja, ik herken dat eigenlijk wel. Ik weet eigenlijk helemaal niet hoe dat bij ons was. Ik ben Afghaans-Nederlands. Alleen bij ons thuis werd er dus altijd Farsi gesproken. Binnenshuis praat je Farsi en buiten praat je Nederlands. Maar ja, als je kinderen dan niet naar de kinderopvang gaan of naar zo'n voorschool, dan mis je dat gedeelte gewoon. Dan mis je dat gedeelte. En dat is één belangrijk deel, dat ze de taal missen. Maar een ander belangrijk deel is dat deze kinderen ook niet geleerd hebben hoe je in een groep sociaal om moet gaan. We merken sinds de coronatijd dat ouders veel meer naar binnen zijn gericht. Dus veel meer op het eigen gezin dan naar buiten toe gericht. En dat betekent veel peuters of kleuters die binnenkomen en die dus niet naar een voorschool zijn geweest, zijn ook veelal de kinderen die niet hebben geleerd om samen te spelen met leeftijdsgenoten. En daardoor ook, dat merk je, als ze dan binnenkomen in een kleutergroep, echt nog niet gewend zijn aan sociale interactie. En dat uitzicht in gedragsproblemen, dat uitzicht in woede. Soms uit het zich ook in heel erg teruggetrokken gedrag. Omdat ze gewoon niet weten, hoe moet ik spelen? Dus het heeft eigenlijk heel veel effect in die hele kwetsbare jaren. In die hele vormende jaren van een kind. Ja, absoluut. En zeker als we het dan over taal hebben, dan is die jonge taalontwikkeling zo van groot belang. Want hoe ouder het kind wordt, hoe moeilijker het gewoon wordt om een tweede taal aan te leren. Dus hoe vroeger we erbij zijn, hoe beter het gewoon is voor het kind. Ja, u bent niet de enige die zich zorgen maakt. Lammert, wat komt er precies uit de enquête die is onder de schooldirecteuren is geweest naar voren? Ja, zo'n 80% van de ondervraagde schooldirecteuren zegt dat er op hun school inderdaad extra uitdagingen zijn door de instroom van kinderen die eigenlijk naar de voorschool hadden moeten gaan. Bijna 90% vindt dat het vroege en voorschoolse educatie, zoals het officieel heet, gratis zou moeten zijn in heel Nederland. Maar de schoolleiders hebben dan wel weer zorgen over wie dat gaat betalen en of er wel genoeg personeel en ruimte beschikbaar is. Ja, dat is dan weer deel 2, mevrouw Wubbe. Die kinderen met achterstanden. Heel veel mensen zouden misschien ook zeggen, kan de school om die niet wegwerken? Ja, wij doen wat we kunnen. Alleen, kinderen komen bij ons op school niet alleen met een taalproblematiek binnen. Ze komen met een grotere problematiek binnen. Het zijn ook de kinderen die van thuis uit, gewoon minder sociale omgangsvormen meekrijgen. Het zijn ook de kinderen waarvan veel armoede in het huis is. Een veel grotere problematiek in het gezin dan alleen maar de taal. En ook daaraan zullen wij dus moeten werken. En dan heb je gewoon onvoldoende de tijd in die 8 jaar op een school, omdat je aan een bredere problematiek moet werken dan dat je graag zou willen. Hm. En dat betekent in feite een vorm van kansenongelijkheid voor deze kinderen. Want er zit echt veel potentie in. Alleen ze hebben gewoon meer tijd nodig. Lammert, afgelopen maandag kwam de onderwijsinspectie naar buiten met de nieuwste cijfers over het bereik van de voorschool. Hoeveel kinderen maken er nu gebruik van? Ja, uit die cijfers blijkt dat van de 100 kinderen die in 2022 voor de voorschool in aanmerking kwamen, er daadwerkelijk maar 77 ook gingen. De jaren ervoor was dat er een stuk meer. Toen gingen van de 100 peuters er 80 à 85 naar de voorschool. Den Haag heeft ook binnen de eigen gemeente gekeken naar de animo voor de voorschool. En ook daar is een dalende trend te zien. In 2022 gingen van de 100 peuters die er baat bij zouden hebben 60 naar de voorschool. Vorig jaar daalde dat aantal naar 58. En wethouder Hilbert Bredemeijer van Den Haag wil dat aantal opkrikken door de voorschool gratis te maken. Nou ja, de discussie over gratis kinderopvang of bijna gratis kinderopvang loopt al ontzettend lang. Landelijk bedoel ik dan. En ik vind eigenlijk dat we daar niet op moeten wachten. En daarom heb ik gezegd, in Den Haag wachten we niet af tot het gratis is. We gaan in ieder geval voor de kinderen die het echt nodig hebben, gaan we de voorschool gratis maken. En dat is voor 16 uur in de week. Dus 4 ochtenden kunnen die kinderen gratis naar de voorschool. En belangrijker nog ook, zonder dat daar een administratieve handeling voor nodig is. Ja, mevrouw Wubbe, is dat gratis maken genoeg? Nee, dat gratis maken is niet genoeg, maar het helpt zeker wel. Wat we gemerkt hebben, de hele kindertoeslagaffaire, dat heeft effect gehad van ouders om zich niet aan te melden. Zeg maar hun kind niet aan te melden voor de voorschool. De aanmelding voor de voorschool moet zeg maar op dit moment via de kinderopvangtoeslag. Nou, die hele affaire heeft er in ieder geval bij mijn ouders voor gezorgd dat er veel angst is ontstaan. Ja. Dus dat stukje wordt nu weggenomen door het feit dat het gratis is. Maar we merken, dat betekent niet dat er nu in één keer een hele rij ouders in één keer wel voor je deur staat. Het gaat om een kwetsbare ouderpopulatie waar we over praten, ook in Den Haag, die de gang moeilijk weet te vinden. En dat zit er ook in. Ouders hebben een andere nationaliteit, komen uit een andere cultuur, kennen vaak het Nederlandse schoolsysteem niet, weten niet dat er een voorschool bestaat, zien vaak ook nog niet direct het belang ervan in. Zeg maar wat het voor hun kind goed zou kunnen doen. Dus het gaat er ook om, hoe weten we deze kwetsbare groep nu op de beste manier te bereiken? En weet u en dat? Hoe overtuigen we ze? Hoe kun je die ouders dan bereiken? Nou, we merken, een van de toegangen zeg maar, die ertoe leidt dat ouders van het bestaan weten van de voorscholen, loopt via het CEG, dus via het consultatiebureau. Maar ook dat verloopt niet altijd soepel, omdat deze ouders de eerste groep ouders zijn die afhaken met een bezoek aan een CEG. Heeft ook met bereikbaarheid te maken en ook weer de kenbaarheid van bestaat dit. Dus het betekent dat je actief deze ouders moet benaderen. En daarvoor hebben we nu in Den Haag de functie van peuterconsulent. Dus die een actieve intermediair kan zijn tussen het CEG en het opsporen van deze ouders. Waarbij ze echt actief dus aangesproken kunnen worden op het feit dat het bestaat. Maar ook geholpen kunnen worden om dan de gang te vinden waar zijn de voorscholen. Ja, precies. En dan kunnen deze kinderen ook geholpen worden. En dan kunnen deze kinderen ook geholpen worden, ja. Maar je moet een actieve houding hebben en geen afwachtende houding. Want anders komen gewoon de ouders niet. Mariska Hubbe, directeur van een basisschool in Den Haag. Dank u wel. En vanavond in onze televisieuitzending meer over de voorschool. En dat is 17:15 op NPO 1. Feit of fictie? En die gaat vandaag over demonstreren. Ja, afgelopen zondag greep de ME in bij een demonstratie tijdens de opening van het Nationaal Holocaustmuseum. Tijdens het vragenuurtje in Den Haag ging het over de vraag of escalatie voorkomen had kunnen worden. En staatssecretaris Erik van den Burg van Justitie en Veiligheid zei toen het volgende. Als het gaat om de locatie, heeft de burgemeester ook in haar gesprekken met mij aangegeven. Ik moest het doen op geluids- en zichtafstand, want dat hoort volgens de wet en regelgeving. Ja, van den Burg heeft het hier natuurlijk over burgemeester Halsema van Amsterdam. Oké, dus moet een burgemeester toestemming geven voor een demonstratie die zich binnen het zicht en gehoor van de doelgroep afspeelt? Ja, dat hebben we uitgezocht. Halsema die verwijst dus naar wet en regelgeving. En daarom vroegen we Jan Brouwer, hoogleraar algemeen en rechtswetenschap, waar dat dan precies staat. Dat is niet in regelgeving vastgelegd, maar het vloeit voort uit de rechtspraak van het Europese Hof voor de bescherming van de rechten van de mens. Demonstreren is een vorm van meningsuiting. Daarvoor is het noodzakelijk dat je ook de mensen bereikt voor wie de boodschap bedoeld is. En in dat verband heeft het Europese Hof keer op keer gezegd: demonstraties die aangekondigd zijn, moeten within sight and sound kunnen plaatsvinden. Zodanig dat degene voor wie de boodschap bedoeld is, die boodschap ook daadwerkelijk hoort. Ja, maar wettelijke voorschriften zijn er dus niet. Er bestaan geen regels voor hoe ver je als demonstrant van je doelgroep af mag staan, bijvoorbeeld. En is het dan wel eens voorgekomen dat een burgemeester, ondanks dit criterium, toch demonstranten wegstuurde? Zeker, jaren terug al, in Arnhem, zegt Brouwer. Daar werden demonstranten van extreem rechts verwezen naar een plek op een industrieterrein zaterdagsmorgens om 8:00. Ja, en daar had demonstreren dus weinig zin. En toen? Nou, de burgemeester werd op het matje geroepen, zegt Jon Schilder, hoogleraar staats- en bestuursrecht. Toen heeft de rechter gezegd, ja, dat is feitelijk gewoon een verbod van een demonstratie. Dat mag niet, ze moeten gewoon in de binnenstad kunnen demonstreren. En dat is toen alsnog gebeurd. Dus dat is echt een voorbeeld dat je ziet dat de rechter de burgemeester terugfluit. En was dat de enige keer? Nee, ook demonstranten van Kick-Out Zwarte Piet zijn wel eens weggestuurd. In specifieke gevallen zochten burgemeesters naar een middenweg, vertelt Schilder. Het wordt met name lastig bij situaties van anti-abortus-demonstranten die echt heel dicht in de buurt van een abortuskliniek willen demonstreren. Ook met name ook de vrouwen die daar naartoe gaan willen ontmoedigen om daar naar binnen te gaan. Dat kan heel intimiderend overkomen. En dan wil de burgemeester als regel die anti-abortus-demonstranten op grote afstand zetten. En dan wordt er in de praktijk vaak bijvoorbeeld 200 meter gehanteerd. Als een soort redelijke afstand. Nou, daar zie je echt dat er burgemeesters daarmee met hun in de maag zitten. En wanneer gaat het echt te ver, demonstreren? Nou, dat is als je deze grens overschrijdt, zegt Brouwer. Hoe gauw je geweld gaat toepassen, dan val je niet meer onder de bescherming van zowel het EVRM, het Europees Verdrag voor de Bescherming van de Rechten van de Mensen, en ook in ons geval niet onder de vrijheid van demonstreren van de grondwet. Dus het moet vreedzaam gebeuren. Terug naar Halsma. In hoeverre had Halsma gelijk door te verwijzen naar die demonstratiecriteria? Ja, nou, dat lieten we Schilder beoordelen. Het uitgangspunt van de burgemeester, dat klopt. In principe moet de burgemeester de demonstranten de mogelijkheid geven om in de buurt te demonstreren. Maar dat wil ook niet zeggen dat alles maar toelaatbaar is. Demonstranten hebben niet het recht om dan ook allemaal leuzen te roepen die heel erg beledigend of discriminerend kunnen zijn. Want dan is er wel degelijk zijn er bepaalde grenzen overschreden door de demonstranten. En dan mag de politie wel ingrijpen. En dan komt er wel een einde aan het gezicht en het gehoorsafstandscriterium. Conclusie. Moet een burgemeester toestemming geven voor een demonstratie binnen het zicht en gehoor van de doelgroep? Ja, dat is waar, maar als demonstranten grenzen overschrijden, mag de politie dus ingrijpen en vervalt weer dat zicht en gehoorcriterium. Maar in de basis had burgemeester Halsema gelijk, het is een feit. Dan verkeer, Bianca Damink. Het is niet heel druk op de weg, althans op de meeste plaatsen, want er zijn wel heel veel problemen rond Eindhoven natuurlijk, de A2 en N2, Maastricht-Eindhoven, die zijn in beide richtingen dicht. Komt door problemen met de gasleiding daar. Het gaat ook nog wel uren duren voor de weg wordt vrijgegeven, verwachten ze. Het verkeer wordt intussen omgeleid. Dat kan onder meer via de A73 Maasbracht-Nijmegen en vice versa. Maar er staan wel files op veel omliggende wegen, dus het beste is om Eindhoven voorlopig te mijden. Ja, de afgelopen maanden is er veel regen gevallen, met als gevolg schade en overlast. Ook op begraafplaatsen. Graven zijn verzakt, grafstenen omgevallen of er ligt water in openliggende graven. Een begraafplaats in Eindhoven moest zelfs sluiten door de wateroverlast. Onze verslaggever Bart Hettema ging langs bij de beheerder Gerrie van Weert. Dit is allemaal verzakt. Al wat je hier ziet, dat is verzakt geweest. Kijk, en daar ziet je zo een paar stenen liggen, die zijn gewoon omgevallen. Maar wat moeten ze zich machteloos hebben gevoeld de afgelopen maanden? Het is het weer, hè. Ik kan er niks aan doen. En ook het verdriet, denk ik, van heel veel mensen. Ja, vooral het last voor de nabestaanden, dat is het ergste. We hebben een bedrijf ingehuurd en die gaat ze allemaal, en ook de scheve stenen gaan ze allemaal rechtzetten. En dan kunnen we het verder aanvullen en dan kunnen we het inzaaien. Want er moet ook weer nieuw gras komen. Er moet nieuw gras komen. En dan hebben we het voor dit jaar weer gehad, hoop ik. En we hopen dat het volgend jaar ook minder regent. En ik hoop dat volgend jaar niet zo erg is. Ja, bij ons in de studio is Martijn van Randwijk van adviesbureau Kibis. Goedemiddag. Goedemiddag. U helpt mensen dus, zoals meneer Van Weert, met het toch wel klimaatbestendig maken van hun begraafplaatsen. Ik had me dit nooit gerealiseerd, dat dit probleem ook bij begraafplaatsen plaatsvindt. Nee, het raakt ons allemaal natuurlijk, hè? De klimaattoekomst. En dus ook het beheer van begraafplaatsen. Hè? Ja, het lijkt me ook echt een verschrikkelijk idee voor nabestaanden, dat het graf van je geliefde, dat dat dan onder water staat, of dat je aankomt en dat je ziet dat het graf is verzakt. Ja, dat lijkt mij ook. Ja, ja. Is het ook natuurlijk. Ja. Hoort u die verhalen ook, hoe dat is voor die nabestaanden? Nou ja, ik weet van het fenomeen en het zal inderdaad steeds meer voorkomen. Dus in die zin is het in toenemende mate wel een onderwerp waar wij ook mee bezig zijn, ja. Ja, goed. Dan na die wateroverlast, hebben we het ergste nu gehad? In de toekomst, denkt u? Nou, ik hoop voor dit jaar. Ja, dit jaar laten wel. We daar beginnen. Ja, dit jaar wel. Misschien het eind van het jaar weer. Het is natuurlijk een winters probleem wellicht, hè, de zware regenval. En ja, wellicht nogmaals dat het in de toekomst wel erger zou worden. Ja, want we hebben natuurlijk niet alleen te maken met de wateroverlast. Klimaatbestendig maken is denk ik ook rekening houden met de droogte. Ja. Levert dat dan weer andere problemen op? Ja, zeker. Ja. Niet zozeer als het gaat echt om het grafbeheer. Dus het voorval wat die meneer net sprak, dat zal dan niet gebeuren. Maar droogte op begraafplaatsen, dan hebben we het over het groen en de bomen, die gaan eronder lijden. Of die lijden daar nu al onder. En heeft dat dan gevolgen voor de begraafplaats? Of ziet het er gewoon minder groen uit? Ziet er minder goed uit, ja. Okay. Ja. En bomen, ja, die gaat niet redden. Nee. Ja. Terug naar het water. Welke problemen hebben we nu door wateroverlast? Nou, deze regenval natuurlijk. En dat is in die zin wel best wel een nieuw fenomeen waar we nu tegenaan lopen. Hoge grondwaterstanden is een probleem wat in een deel van Nederland al lang speelt. Heel erg lang. Maar is het dan grondwater inderdaad wat omhoog komt? Want een graf is toch niet zo heel diep? Hoe diep is een graf eigenlijk? Hangt vanaf hoe diep of meerdere lagen begraven wordt. Oh. Maar reken op zo 2 meter brede maaiveld. Ja, maar zo hoog komt het grondwater dus. Ja, sommige plekken wel. Ja, zeker. Ja, ja, want ik begreep dat een graf moet minimaal 30 centimeter boven grondwaterpeil gegraven worden, toch? Als je echt naar de eisen kijkt. Ja, de eisen zijn inderdaad dat het onderste graf, dus stel je hebt een twee diep graf, hè, twee grafkisten boven elkaar. Het onderkant van het onderste graf moet 30 centimeter boven het gemiddelde hoogste grondwaterstand zijn. Oké, en dat is dus zodat je kist uiteindelijk droog blijft. Ja. En het gebeurt dus nu dat dat dus niet zo is. Dat die kisten onder water komen te staan. Ja, en dat kan gebeuren inderdaad. Ja. En dat kan ook tijdelijk gebeuren. Hè. Dus in de winter bijvoorbeeld wel, in de zomer niet. Dus het grondwaterstand kan ook fluctueren. Hè, omhoog komen en weer zakken. Maar dat is een probleem wat we in delen van het land, maar nogmaals, ook wel langdurig hebben, hoor. Dus dat is niet nieuw. Nee, en dat heeft dus ook gevolgen voor dat bijvoorbeeld begraafplaatsen dan ook nog maar inderdaad één graf erin doen, toch? Eén in diep, de grond. Eén diep, ja, zoals je dat noemt. Ja. Ja, dat zou kunnen en dat gebeurt ook wel, zeker. Ja. Ja. Ja. Wel minder gezellig. Nou, je kunt naast elkaar liggen. Ja, dat zou ook nog wel kunnen. Je merkt er zelf weinig van, denk ik, hoor. Het is wat geëmancipeerder, hè? Goed, en u zegt dit probleem speelt eigenlijk al langer, maar is de situatie dan dit jaar extremer dan eerder of hebben we er nu gewoon meer aandacht voor? Nou, dat vind ik een goede vraag. Eigenlijk, jullie geven er veel aandacht aan. En daardoor komt die aandacht ook wel op gang. En nogmaals, het is niet nieuw. Maar het aandacht geven, dat genereert ook aandacht natuurlijk. Dus in die zin is het ook wel, is er nu inderdaad zeker aandacht voor. En dat voorval wel, wat u net bij in de buurt van Eindhoven. Ja, dat is dan wel redelijk extreem. Maar dat zet wel aan het denken. Ja, maar merkt u dan vanuit uw adviesbureau, althans wij geven er nu aandacht voor en het gebeurt vaker, maar gebeurt het op grotere schaal nu? Merkt u dat steeds meer begraafplaatsen daar te maken mee hebben? Ja, ja, okay. Dat merken we, ja. We hoorden net dus inderdaad al Gerrie de Weert uit Eindhoven, maar u zegt het al, het speelt meer, Lammert. Ja, ook in Den Helder kwamen ze dit jaar voor het eerst grondwater tegen toen ze een graf dolven. Een begraafplaats in Hezen liet meerdere vrachtwagens met zand komen om ingezakte graven te herstellen. En in Nuenen moest de brandweer vlak voor een begrafenis water uit het graf pompen. Maar dat had dan weer te maken niet met regenval, maar met een kapotte waterleiding. We hebben de landelijke organisatie van begraafplaatsen gevraagd hoe groot het probleem nou is. Nou, zeker niet alle begraafplaatsen hebben wateroverlast. Maar op bepaalde plekken in Nederland ontstaan wel degelijk problemen, vertelt Ichle Weidenaar. Maar langdurige regenval, dan kan het gevolg zijn dat grondwaterpeil stijgt. En wanneer het daarna ook weer daalt, dan hoeft dat voor een begraafplaats geen probleem te zijn. Het zou een probleem kunnen zijn wanneer het grondwaterpeil structureel te hoog is. En dan zal een begraafplaats daar maatregelen op moeten nemen. Ja, grote verschillen per regio hoor ik dus, meneer Van Randwijk. Waar zitten de grootste problemen? In de poldergebieden, hè, dus van nature al laag delen van het land. Maar dat zijn problemen waar we niet alleen met begraafplaatsen, maar ook met woningbouw en met de infrastructuur mee te maken hebben. Ja, maar goed, dat is een heel groot deel van Nederland. Ja, correct. Ja. Ja. Ja. Dus dan hebben we eigenlijk gewoon een groot probleem, toch? Nou ja, Nederlanders, we vechten tegen het water al decennia of eeuwenlang. Hè? Dus dit hoort erbij. Ja, ja. Maar niet alle begraafplaatsen hebben hier geld voor, toch? Want wat zou je, voordat we bij het geldgedeelte beginnen, wat kunnen begraafplaatsen in die gebieden dan doen? Ja, het is vaak wel maatwerk. Dus je moet eigenlijk per begraafplaats wel kijken wat is het probleem, de oorzaak van het probleem en wat zijn mogelijke oplossingen. En dat zou inderdaad een voor de hand liggende oplossing is ophogen van de begraafplaats. Hè, gewoon een meter zand erop in het geheel. Zodat je weer opnieuw daarin droog kunt begraven. En maar hoe werkt dat? Moet je dan die steen ook dan weer verplaatsen? Dat kan, ja. Ja. Oké. Okay. Ja, dat zijn gemeenten die dat doen. En dat betekent dus heel nauwkeurig bepalen waar die steen ligt. Eraf halen, een meter zand erop en dan die steen weer op de exactezelfde plek weer terugbrengen. Maar bij voorkeur doe je dat bij een begraafplaats in zijn geheel. Dus niet per graf, maar in een heel rij of een heel vak of een hele begraafplaats in zijn geheel. En je kunt het ook gefaseerd doen, hè? Dus een stapsgewijs dat uitvoeren. Het is niet gewoon een kwestie van goed afwateren? Is ook een oplossing, ja. Dat kan. En dat kun je doen door inderdaad drainage aan te leggen. Dat is een goede oplossing. Maar nogmaals, ik weet Er is geen standaard oplossing per begraafplaats. Nee. Gij zult draineren en alles komt goed. Dat zo weet ik. Een mooie tekst voor op een steen. Ja. En een betonnen grafkelder, dat gaat dus nu ook gebeuren. Dat gebeurt ook vaker. Ja, maar die bestaan al. Die bestaan ook al eeuwenlang. En dat zou inderdaad een oplossing kunnen zijn. En dat is die zijn dan waterdicht. Dus die kunnen wat. Dan heb je niet te maken met die 30 centimeter ten opzichte van het grondwater. Die kunnen ook in het water. Als de kist maar droog is. Ja, precies. Dat is het doel. Maar goed, dan komen we dus bij die kosten. Wordt begraven worden straks niet onbetaalbaar? Nee, dat denk ik niet. En waarom denkt u dat niet? Nou, kijk, de meeste begraafplaatsen zijn al 100 jaar oud en over 100 jaar liggen ze er ook nog. Dus ik denk ook wel dat je het in de lange termijn mag bekijken. En dan is een probleem zoals een grondwaterprobleem en een oplossing om dat op te hogen. Ja, dat kun je eenmaal nemen. En je hoeft die kosten ook niet in één jaar te betalen. Je kunt het ook uitsmeren over heel lange tijd. Maar ja, begraven is ook wel vergt een hoop kosten. En ja, dit hoort er dan bij. Ik zou willen zeggen, het is ook voor altijd, maar dat is natuurlijk ook niet zo. Zelfs dat is mogelijk, maar dat klopt. Ja. Goed, ja. Dank u wel. Martijn van Randwijk van Adviesbureau Kibis. En meer begraafplaatsen ziet u vanavond in onze televisiereportage, kort over 6 op NPO 1. Voordat we afsluiten, Lammert, ik kom nog bij jou. Huiszoekers opgelet, een vrijstaande historische stolpboerderij in het pittoreske Spaarndam onder de rook van Haarlem staat te koop voor slechts 100.000 euro. Uiteraard zit wel een flinke adder onder het gras. De boerderij is namelijk enorm vervallen, schrijft de Telegraaf. Het gras groeit in de goten, het dak is overal lek. En als je het koopt, moet je het verplicht restaureren. Ook ben je 30.000 euro per jaar aan erfpacht kwijt. Nou, mocht dat je allemaal toch niet uit het veld slaan, dan kun je een 30-jarenplan indienen. Dat is verplicht voor de boerderij en dan maak je kans om eigenaar te worden. Ik denk er nog even over na. Is goed. Dit was Eén Vandaag. We zijn er natuurlijk 24/7 via eenvandaag.nl en je ziet ons zometeen ook op televisie. Hier hoor je zo meteen Mark Visser met Nieuws en Co. Van ons een fijne middag. Avrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. 5 dagen. Sparen, beleggen of het juist laten rollen. Ik heb 3 banen genomen. Elke cent geïnvesteerd. En na een jaar was het onwerkelijke werkelijk geworden. Ik was op 22-jarige leeftijd miljonair geworden. Deze hele week staat 5 dagen in het teken van geld. Met 5 persoonlijke succesverhalen. Hoe kom je van een studieschuld van 60.000 euro af? Hoe zorg je ervoor dat je salaris niet helemaal opgaat aan je hypotheek? En hoe kan je al op je 30ste met pensioen? Elke avond tussen 8:30 en 9. 5 dagen met persoonlijke verhalen over hoe je zoveel mogelijk uit je geld kan halen. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Lees de verborgen psychologie achter populisme van psycholoog Huub Buysen. Dan begrijp je Wilders en zijn kiezers beter. Alexander Pechtold, razend interessant voor iedereen die wil weten hoe we in deze politiek onzekere tijden de democratie kunnen behouden. Nu in de boekhandel, de verborgen psychologie achter populisme van Huub Buysen. Als je nu een nieuwe Toyota koopt, dan heb je het heel goed voor elkaar. Want je krijgt momenteel een extra inruilpremie van tot wel 3000 euro op je huidige auto. En kies je voor private lease, dan rij je een nieuwe Toyota al vanaf 259 euro per maand. Dat is pas echt goed voor elkaar. Kijk nu op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Nu in de boekhandel. De verborgen psychologie achter populisme. Razend interessant. Met de Toyota CHR Business Edition heb je het ook heel goed voor elkaar. Dankzij de lage bijtelling vanaf 246 euro per maand en een rijke uitrusting. Kijk snel op toyota.nl. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Jouw Italië rondreis. De Jong Intra. Hallo, met Vodafone Business. Ja, hallo. Ik heb een vraag over mijn zaak. Mm-hmm. Een medewerker wil een tijdje op locatie gaan werken met onze nieuwe planningstool. Werkt gewoon. En dan wil je natuurlijk ook niet gehackt worden. Werkt gewoon. Want samen kiezen we in ons internationale netwerk de beste digitale oplossingen die jouw bedrijf helpen slagen. Together we can. Vodafone Business.